राम। यह प्रवचन परमशुद्ध स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा मार्गशीर्ष कृष्ण तृतीया विक्रम संवत 1252 अनुसार 10 नवंबर 1995 को प्रातः 5 बजे प्रार्थना स्तुति के बाद नागौर में हुआ। राम करके हमें कहाँ पहुँचना है जो हो जाना है। ये जो उल्टापन हमने पकड़ा है इसका त्याग करना है। वो चीज है जो के त्यों अपने मान रखा है कि साधन करके उसको प्राप्त करेंगे। अब जान करके उसको प्राप्त करेंगे, उपासना करके उसको प्राप्त करेंगे, उसके होकर हो गए आदि आदि अपने मान रखे हैं। वास्तव बात क्या है आप विशेष ध्यान देकर देखें तो वास्तव में क्या है। ये जो शरीर और संसार है ना, ये एक है। खूब ध्यान नहीं, एक है शरीर संसार। जिस धातु से संसार बना है उसी धातु से शरीर बना है, जिस धातु से शरीर बना है उसी धातु से संसार बना है। कृतिदल पावक गगन समीरा पंच रचित अधम शरीरा। पृथ्वी जो तेज वायु आकाश के द्वारा शरीर बना, उसके द्वारा ये संसार बना। जितना देखने सुनने समझने में आता है शरीर, ये पांच भौतिक है, स्थूल है, सूक्ष्म है और कारण है। ये प्रकृति का सबका सब प्रकृति का कार्य है। तो प्रकृति का कार्य है उसको प्रकृति के साथ कर देना है, वो कर्म योग है। और खुद प्रकृति को और अपने को अलग कर लेना है, ये ज्ञान योग है। और अपने जिसके अंश है, प्रकृति जिसके अंश है, उसी के सब समर्पण कर देना भक्ति योग है। तो है ऐसा ही, हमारे पास जितनी चीज जो उस मकान जायदाद शरीर कुटुम्बी है, ये सब हमारे नहीं है और हमारे लिए भी नहीं है। ये हमारे लिए नहीं है, हमारे नहीं है, ये संसार के हैं, संसार के लिए ये है। ये मूल बात है। भगवान ने उसको अपरा प्रकृति बताया है, भूमि रापो नल का वायु खंग मनो बुद्धि रेवच अहंकार इति भिन्ना प्रकृति दृष्टता। 8 प्रकार भेदों वाली प्रकृति ये अपरा प्रकृति है और जीव है ये परा प्रकृति है। तो ये परा प्रकृति सब परा प्रकृति परा है, अपरा वो भगवान के साथ एक है। तो चेतन है ये जड़ है। अब इसको सबको एक तरफ कर देना है, अपरा प्रकृति को, और जो जीव रूप प्रकृति उसके पास जो शरीर है स्थूल सूक्ष्म कारण, ये सब अपरा प्रकृति का ही है। तो अपरा प्रकृति में लगा देना है, ये कर्मयोग हो जाएगा। और परा प्रकृति है उसको स्वयं रह जा है जो कहते हो अलग, ये रह जाएगा ज्ञान योग हो जाएगा। अपरा प्रकृति को अपरा में लगा देना कर्मयोग, और अपने आप को इनसे अलग अनुभव करना ये ज्ञान योग। और जिसकी अपरा और पराकृति जिसकी है, अपने आप को उसको दे दिया, और जो ये सबको से भगवान को देते भगवान की है जी। मेरे भगवान, मैं भगवान का, मेरे भगवान के सिवाय मेरा कोई नहीं है, तो ये सब का सब भगवान को दे दिया, अपने को भगवान को दे दिया, ये हो गया भक्ति योग। तो मूल में परमात्मा है, उसकी दो प्रकृति है, मूल में परमात्मा ही है और प्रकृति परमात्मा की, प्रकृति भगवान का स्वभाव है। जो स्वभाव होता है वो स्वभाव वाले से अलग नहीं होता। जैसे आपकी शक्ति है, आपका स्वभाव है, आपकी आदत है, वो आपसे अलग नहीं है। देखो एक मर्म की बात है कि आदत सुधरती है तो खराब होती है, अच्छी आदत होती है सुधर जाती है, बिगड़ जाती है, तो ये नित्य नहीं है। और शरीर में बढ़ता बिगड़ता है, ये भी नित्य नहीं है। और नित्य नहीं है, बढ़ता बिगड़ता, बढ़ता घटता है, तो ये अलग है। परंतु शरीर दूजे तो अलग है, पर स्वभाव अपने में दिखता है, स्वभाव अपने में मन देता है, पर स्वभाव अलग है, आप अलग हो। मेरा स्वभाव है, मैं स्वभाव का हूँ, ऐसा नहीं कहते हैं। मेरा स्वभाव है तो स्वभाव राम ऐसे एक है, एक होते ही स्वभाव सुधरता है, बिगड़ता है, राम न बिगड़ते हो न सुधरते हो, ऐसे ही रहते हो। तो आप है जैसे रहते हो, ये अपने आप में है जैसे रहने जाने ज्ञान योग हो गया, और सब प्रकृति प्रकृति को दे दिया, ये कर्म योग हो गया, और अपने को भगवान को दे दिया भगवान का अंश है, जो भक्ति योग हो गया। तो भक्ति योग मूल में भक्ति योग है, परमात्मा है, परमात्मा अपरा प्रकृति है। तो सबसे मूल श्रेष्ठ साधन भक्ति है। तो अपने आप को सब भगवान को अर्पण कर दिया, अपना कुछ नहीं, सब भगवान का है। तो ये वास्तव में ऐसा है, ये करना नहीं है। हमारे पास चीज संसार से मिली है, संसार को दे देना है। और प्रकृति का ये जो अपरा प्रकृति प्रकृति की है, ये प्रकृति को दे देना है। तो ये संसार को दे देना कर्म योग, प्रकृति को दे देना ज्ञान योग, और सब कुछ देर अपने भगवान को हो जाना भक्ति योग। ये है ऐसी चीज, ये करना नहीं है, है ये सही। सत्य स्वाभाविक जो जो है त्यों का त्यों हो जाना है, ये साधन है। तो संसार जीव संसार को दे दी कर्म योग, और प्रकृति को प्रकृति के दे दी ज्ञान योग, और परमात्मा दे दिया भक्ति योग। तो है उसी की, तो मूल में प्रकृति परमात्मा के है सृष्टि सभी, परमात्मा के जीव है, परमात्मा के संसार है। तो परमात्मा के शरण हो गया सोती, ये बात खास बात है, सबसे दामी बात ही है, सीधी सीधी बात है, एकदम साफ सरल। कल्याण जाए उद्धार आप साफ है, बंधन है ही नहीं। बंधन तो अपरा को अपनी मांगने में है, वो अपरा का कार्य है, जो संसार उसको अपना मान लिया तो बंधन, और अपरा प्रकृति खुद को अपनी मान लिया तो बंधन। संसार की बात संसार को दे दी तो कर्मयोग बंधन छूट गया, और प्रकृति को दे दिया तो बंधन छूट गया ज्ञान योग, और अपना भगवान का अंश भगवान को दे दिया तो भक्ति योग। भगवान ने दोनों अपनी प्रकृति बताया है, जीव को भी प्रकृति बताया, संसार को प्रकृति। तो प्रकृति होती है वो स्वभाव स्वरूप ही होता है, मेरी और मेरी प्रकृति, मैं और मेरी प्रकृति, मैं और मेरा स्वभाव, ये ऐसा विलक्षण है। एक बात बहुत विलक्षण है, उस तरफ थोड़ा ध्यान दें। हमारा स्वभाव तो बदलता है, हम बदलते नहीं तो दो हुए। परंतु एक विलक्षण बात यह है कि हमारे से अलग हमारे स्वभाव को अलग बता नहीं सकते कि हमने हमारा ये स्वभाव रहा। तो स्वभाव की अलग स्वतंत्र सत्ता नहीं है, सीधी सादी बात है। तो है स्वभाव बता हमारा हमारा स्वभाव अलग, ऐसे परमात्मा परमात्मा का जीव अलग, परमात्मा और परमात्मा की प्रकृति प्रकृति का कार्य अलग, पर अलग होते हुए भी परमात्मा को छोड़ करके अलग हो ही नहीं सकते। जैसे आपका स्वभाव आपको छोड़कर अलग कैसे होगा, स्वभाव आपके साथ में रहता है। परंतु आप है जो कुछ जो रहते हैं स्वभाव बदलता है, तो आप है जो रहते हैं बदलता है, इस वास्ते आप और प्रकृति दो हुए। परंतु आप और आपकी प्रकृति आपका स्वभाव अलग आप कर नहीं सकते, तो उसकी स्वतंत्र सत्ता नहीं हुई। स्वतंत्र क्या स्वतंत्र है ही नहीं, वासुदेव सर्वम समात्मा से दुर्लभ है, वो महात्मा सुख से दुर्लभ है। तो मूल बात ये है। अब इस मूल बात में से दोनों ही मुक्ति है, ऐसे गड़बड़ी कर रहा है, ये बंधन है। ईमानदारी से ठीक समझे, प्रकृति प्रकृति है, संसार संसार है, संसार कार्य है, प्रकृति कारण, ये सब परमात्मा की, और जो परमात्मा है अंश जीवात्मा ये परमात्मा का, तो अपने आप को प्रकृति परमात्मा का संग हो जाए, ये सब अपना छोड़ दो तो अपना नहीं, या भगवान को दे दो तो अपना नहीं, प्रकृति छोड़ दो तो अपना नहीं, अपना है ही नहीं, इसको अपना मानना है। बेईमानी बेईमानी का बंधन है, ईमानदारी मुक्ति है। कितनी सीधी सरल बात है, एकदम एकदम स्वच्छ साफ तत्व ज्ञान हो गया, मुक्ति हो गई। तो कर्म योग ज्ञान योग भक्ति योग तीन योग होता है, योग हस्त्रो में आप प्रभुता निर्णांश योग से। कितनी बढ़िया बात है, एकदम ठीक है जो मुक्ति तो स्वतः है, एक बंधन तो बनाया हुआ है, एक बनाया हुआ है इस वजह से मिटता है, उत्पन्न होती है कोई चीज मिटती है, जो मिटती है वो सत्य कैसे है, सत्य तो मिटती नहीं, मिटती तो सत्य नहीं, तो ये अपनी नहीं है, ये परमात्मा की है। परमात्मा की मान ली, स्वीकार कर ली, मुक्ति होगी। तो सब संसार प्रकृति परमात्मा का, मैं परमात्मा का, ये भक्ति हो गई, और प्रकृति अलग अपने अलग हो गए, ज्ञान योग मुक्ति हो गई, और संसार की संसार यदि मुक्ति हो गई। तो कर्मयोग और ज्ञान योग एक श्रेणी के हैं, और भक्ति योग एक श्रेणी के हैं। ये लौकिक दो निष्ठा है, वो अलौकिक है। मूल में बात ये है। अब आप किसी तरह से कर लो, मौत में पहुंचो, निहाल हो जाओगे, भ्रम मिट जाएगा एकदम। ये अनुभव कर लो, अनुभव ही सच्ची बात है जो का त्यों हो जाना मुक्ति है, और जिसके है उसी हो जाना भक्ति है। कर्मयोग ज्ञान योग से मुक्ति होती है, और भक्ति से प्रेम होता है, बोध हो जाता है, इसलिए वो प्रेम हो जाता है। तो वास्तव में प्रेम है भक्ति, यही बढ़िया चीज है। खास सिद्धांत है, कितनी ठीक चीज है, बढ़िया चीज है एकदम। तो है जो है उसमें कठिनता क्या है, उसको बनाया जाए इधर लिया दिया जाए तो उसे तो परिश्रम होता है। है जो का जो अपने है बस मुक्ति हो गई। तो मुक्ति स्वाभाविक है, बंधन अस्वाभाविक है। संसार शरीर हमारा नहीं है, ये स्वभाव है, क्यों संसार को अपनी मर्जी के मुताबिक रख सकते हैं क्या, इसको बदल सकते हैं क्या, नहीं। शरीर है, इस पर अपना आधिपत्य चलता ही नहीं है। शरीर तो प्रत्येक क्षण बदलता है, और आप कभी बदलते नहीं हो, संसार प्रतिक्षण बदलता है तो संसार शरीर संसार एक है और जीव नहीं बदलता है, ये परमात्मा के साथ एक है। परमात्मा न मान करके आप अलग मानो तो भी ठीक हो जाएगा, आप अलग विज्ञान योग हो जाएगा, परमात्मा साथ भक्ति योग हो जाएगा। इसी की बात है, एकदम तत्व है ऐसा कैसा ही बिल्कुल है जो कहते हो गया। योग है, कर्म योग है, ज्ञान योग है, ये दोनों एक श्रेणी के हैं। ये लौकिक साधना है क्यों, जीवात्मा संसार ये लौकिक है और परमात्मा लौकिक है। परमात्मा विचार का विषय नहीं है, वो श्रद्धा विश्वास का विषय है। अपनो मानो उसको श्रद्धा पर स्वीकार के भगवान हमारे हम भगवान के तो सर्व कुछ तुम कहकर भगवान को भक्ति को बताया कि भक्ति है। एकदम विलक्षण बात है, एकदम ठीक है जो बचोगे बस। अब लड़ा है, लेना है, लाना है, ले जाना है जो हो जाओ, आपकी जिस मर्जी हो उसी साधन को कर लो। आना यहाँ है कि परमात्मा के हैं हम सब, प्रकृति संसार ये परमात्मा का, हम सब परमात्मा के, ये वास्तविकता है। आप अलग हो जाओ तो मुक्ति हो जाएगी, भगवान जाओ तो भक्ति हो जाएगी, और अपना संसार को मानो तो बंधन हो जाएगा। शरीर संसार को अपना मानो तो बंधन, प्रकृति को अपना मानो तो बंधन। इस वास्ते भक्ति मुक्ति है जो की तुम चीज है एकदम। इस वास्ते मुक्ति स्वाभाविक है, सत्य है, बंधन पड़ता है, बनाया हुआ है। इस वास्ते संसार का दुख तो बनाया हुआ है, सुख सहजा ही है। सुख सहजा ही आवश्यक तृष्णा रोग गया न सुख काजी पंडिता न सुख भूप भया, तो कितनी तो संपत्ति हो जाए, कितनी विद्या हो जाए, सुखी नहीं होगी। न सुख काजी पंडिता का पर विद्या न भूख भया पदार्थ, सुख सहजा ही आवश्यक तृष्णा रोग गया, ये मेरी मेरी मन ही गया सुख हो जाएगा। स्वाभाविक है सुख, सुख तो है वो पकड़ने से, जैसे वो दृष्टांत दिया ना, दो सज्जन खड़े थे अपने गाय भैंस भेड़ बकरी चराने वाले जंगल में, तो अचानक वर्षा आई, वर्षा आई तो पहाड़ से पानी जोर से आया और नदी बनकर बहने लगी, उसमें एक रीछ बह गया, तो रीछ बह गया और कई चीजें बह गई, छोटा मोटा गांव और रानी में भी बह गई, जोर से आई बहती जा रही थी। तो उस भालू को जाते हुए देखा तो वे किनारे खड़े कर कम्बल बहुत बढ़िया जा रही है, कम्बल बह रही है, तो क्या बड़ी बात है, एक आदमी जवान थे अच्छे, नहीं तो बाढ़ में जाना कठिन होता है। दो हाथ मारा गया जाकर पकड़ा, उसको पकड़ा, उसने उसको पकड़ लिया, अब बस आपसे मुद गए। तो आगे आवाज देता है ना, तू इसको छोड़ दे, कहते मैं तो कमल को छोड़ता हूँ, कमल नहीं छोड़ती मेरे को। अब उसे न खोते ऐसे मैं जो कौन पकड़ ले, मुझे पकड़ ले, अब उसको बल छोड़ेगा ऐसे। तो इस तरह से हम संसार को पकड़ रहे हैं, कहते छोड़ दो, कि छोड़ देती मेरे को, छोड़ते नहीं है, वास्तव में आपने ही पकड़ा रहा, आप ही छोड़ोगे। मन बैल में ब्याह होता ठीक हो जाए, ब्याह होने से आफत हो जाती है, प्रथम छोरा छोरी हो जाती है, बहुत सी, अब वो क्या करे। क्या मैं तो फंस गया, अब किसने फंसाया, तुम तो खुद फंसा, अब ब्याह गया छोरा छोरी हो गया, खामनदार नहीं, पैर नहीं, कपड़ा नहीं, मकान रहने नहीं, अरे कोकुल फट गई, सर फट गया, अब मैं तो दुखी हो गया, तो छोड़ रमन वाले दुखी छूटता नहीं, ये छोड़ते नहीं, छोड़ते नहीं क्या मरजन छोड़ देंगे, सब छोड़ देंगे, तो जीतो ही मर गया, काम बन गया सठ, जो जीता मर जाता है वो परमात्मा प्राप्त हो जाता है। जीता मरने का अर्थ क्या, हमारा कुछ नहीं, शरीर का कुछ मेरा है नहीं, छोड़ दिया और हमारा है नहीं, मिलेगा मरना तो परतंत्रता है, त्याग में स्वतंत्रता है, हमारे कुछ नहीं। एक ब्राह्मण था, एक ब्राह्मणी, एक बेटा, एक बहू, चार प्राणी थे। तो बेटा बीमार हो गया, बहुत प्रयत्न कर भी बचा नहीं तो मर गया, बेटा मर गया, बेटा आंगन में पड़ा है। ब्राह्मण ने देखा कि अपना तो कुछ नहीं, वो उसी दम छोड़ चल दिया, कहां जाते हो, हम तो भजन करेंगे बस। ब्राह्मण होते हैं नहीं, मैं त्याग होता है, हम तो भजन करेंगे। अरे ये मुर्दे को तो उठाओ, कि मुर्दे उठा लो, मेदना क्या है, उठाकर मेदना है तो यहां से उठाना, मशान में मेदना है, हम छोड़ दे मशान ही है, क्यों उठाकर क्यों मेले पड़ेंगे, मशान है किसी घर में रहना तो उठाओ, हमें तो उठाना है, उठाना है, कितनी बढ़िया बात। अरे तेरे को चिंता नहीं है, बिचारी दो स्त्रियां रहेगी, सास बहू विधवा जो होगी, तुम स्त्री को विधवा हो गई, इनका पालन कौन करेगा, अब इनका मैं सोच करूंगा, मैं मेरा कल्याण करूं, मैं कहां तक सोच करूंगा। जब लड़के ने भी चिंता नहीं सोच किया, जो जवान था अपने शरीर अपनी माँ का पालन करता, उसने नहीं किया तो चला गया और मर गया, तो मेरा त्याग तो मरने से कम कीमती है क्या, अलग हो जाना बैराग से तो मरने भी रद्दी है क्या, ये चीज उसने मरना भी स्वीकार कर दिया तो मर ही गया वो, तो हम सोचते थी क्या करना, सीधी सादी बात। और मोह है, मोह मोह दिखता तो इनके वास्ते करता हूँ, करता है अपने लिए, इनका क्या ढंग हुआ, तो मर जाओ तो क्या ढंग हो सर, तो मर जाए अपने, मर गए मर गए, हम तो मर गए भाई, राम राम करो, हमारे लिए तो ये मर गए, इनके लिए हम मर गए, गांव गिने नहीं, क्या लोग क्या लोग गिने नहीं गाँव में कितनी शांति, कितनी आड़ी बात है, कितनी पक्की बात है, कितनी स्वाभाविकता है इसमें, बनावटी बना है ही नहीं, एकदम है जैसे न्याय करने वाले कहते हैं ना, ऐसा न्याय करें दूध का दूध और पानी का पानी कर देना ठीक तरह से, तैसा न्याय हो गया, ठीक है जो बतिया हो गया, बस कोई बंधन नहीं है, कोई बात नहीं, कुछ करना न करना, लेना देना मदद लेना मुझसे है जो हो गया, बस है जो होना है मुक्ति है, और तय कर हुए और तय कर बंधन, तो मुक्ति सतह है, बंधन पत्त है, करने से होता बंधन, अपने उसने किया कोई समझ जाने कुछ पकड़े कुछ करे तो नहीं होता है, न पकड़ना है न करना है, माहौल इसको सहज अवस्था कहते हैं, सहज क्यों, सतह है ये स्वाभाविक है, सतह है जो हो गया उत्तम सहज अवस्था, मध्यम ध्यान धारणा कनिष्ठा शास्त्र चिंता से तीर्थ यात्रा धमा धमा उत्तम सहज अवस्था स्वाभाविक है जो हो गया। अब इसमें कोई शंका हो तो बोलो, कोई संदेह इसी बात में और नहीं बोलना, और विषय मत छेड़ना, इस विषय की बात कोई शंका हो तो सुनिर पुरुष नहीं घर वाले थे कि कहना कहीं अपना जगह तो पतल तो है अपना जगह तो अपना सामान्य है तो मानना है ध्यान देना घर वालों को आपने अपना माना है कि घर वालों ने आपको अपना माना है तो दोनों ही होता है दोनों में मुख्य किन की बात है आपके लिए बांधना आपका अपना मांगना है उनका मांगना आपको पकड़ता है कभी आपका मांगना पकड़ता है तो बहुत मार्मिक बात है मामूली बात नहीं है बताओ इन दोनों में मुख्य कौन सा मुख्य तो पहला यही पकड़े उनको फिर वो पकड़ लिए इनको वही पकड़ते हैं हमारे को ये मुख्य है ये मुख्य नहीं है देखो मेरे को छोटे बाल के हमारे स्वामी जी लोग कहते हमारे स्वामी जी तो मैं फंस जाता हूँ क्या हमारे सेवक हमारे श्रोता तो फंसता हूँ मेरे को अपना मानते हैं कि नहीं लोग तो मेरे को मानने से मैं थोड़े फंसता हूँ मैं मान लू तो फंसूंगा समझ आएगी नहीं बताओ भाई छोटे छोटे बाल कहते हमारे स्वामी जी तो मैं थोड़े फंस गया अब वो सुना मेरे में फंस जाऊंगा तो मैं तो अपने मान फंसता तो फंसता है अपने आप छूटता है अपने आप ही तो इसमें क्या करें इसमें उपाय है एक बात ये समझ में आई नहीं हम अपना मानते हैं इससे हम फंसते हैं वे हमारे को अपना मान है उसमें हम नहीं फंसते हैं तो ये छूटे कैसे है घर वाले हमारे को अपना मानते हैं हम घर वालों को अपना मानते हैं तो ये छूटे कैसे है तो ध्यान दे कर सुना बहुत बढ़िया बात बहुत है इनकी सेवा ही सेवा करो इनसे चाहो मत एक बढ़िया बात बहुत है अब ध्यान दो तो बहुत बढ़िया इनसे सेवा करना है कि सेवा करना तो हमारा काम है और सेवा करने में हम स्वतंत्र हैं और सेवा लेने में स्वतंत्र है क्या तो स्वतंत्र नहीं है वो हम दूसरा में मेरी बात आप माने तो मेरे कह देना तो मैं स्वतंत्र हूँ और मेरी बात आप मांगने में इसमें मैं स्वतंत्र हूँ क्या मैं स्वतंत्र नहीं हूँ तो मैं स्वतंत्र हूँ वो बात कर दी अब स्वतंत्रता मैं क्यों पकड़ू तो अपनी सेवा कर दी वे माने न माने अपनी सेवा कर दे वो चल दिए इसमें गहरी बात है मर्म की है वो आज समझो बहुत फायदे बात है हमारे पास जो चीज है स्वयं तो हम परमात्मा का अंश है और हमारे पास वो संसार की चीज है शरीर संसार से मिला है माँ बाप से मिला है आपका तो नहीं है जनता से मिला तो शरीर तो जनता में लगा दो अपने परिवार में लगा दो अपने को संसार मत लगाओ और शरीर को अपने साथ मत मानो संसार का साथ संसार के साथ शरीर तो शरीर से तो सेवा करो और अपने भगवान में करो जैसे प्रहलाद जी महाराज ने शरीर में ममता नहीं की शरीर को कुछ भी करे काटे बढ़े कुछ भी करे और अपने परमात्मा में लग गए प्रहलाद जी कहता है कि जो आपका है शरीर उसको आप खुशी हो जाए मैं नहीं कहता तो मैं भगवान आप क्यों कहते हो ये आपकी चीज को मैं कहते नहीं आप रखो मारो चाटो काटो कुछ भी करो तो इसमें आप क्यों दखल देते हो भगवान का मैं हूँ उसमें आप ही दखल हूँ आप अपनी चीज रखो उसमें दखल देना आपका न्याय नहीं है शरीर की संसार की चीज जो शरीर है जायदाद है इससे सेवा की सेवा ही सेवा करो अपनी सेवा मत चाहो सेवा न करो तो आनंद मानना चाहिए सेवा न करो तो खुशी रहनी चाहिए आज के तो स्वर मानते नहीं तो कितनी कृपाएं मांगे तो स्वर का पालन पोषण करो विद्या पढ़ाओ ब्याह कर दो ब्याह करके फिर कैसे भाई बैठो थाई बात नहीं तो पंजाबी पधारो अपने तो बारी काट दी बढ़ा दिया, तैयार कर दिया, कमा दिया, पैसा दे दिया, है पंथे थे मिलो थोड़ा पंथे मेरे कहा थोड़ा पंथे थे जो बजारो कसो काम ठीक है बदल के हम दो। हम उसे चाहे कि बेटा मेरा कहना माने, बहू मेरा कहना माने, घर वाला मेरा कहना माने, ये माँ पास है इनमें फिर छोड़ा हो, मैं उनका कहना मानू इन फुस्त नहीं हूं, वो कहना अपने कर दिया, वे कहना माने ना माने परवा नहीं, अपने मान ले कर दिया। तो प्रश्न कह रहे घर में तो नहीं फंसो, बाहर तो नहीं फंसो, घर में तो नहीं फंसो, बोले मेरा कहना नहीं माने कोई तो मैं कैसे फंसा, मेरा कहना मान तो फंस जाऊंगा फिर मोह हो जाएगा मेरा है, मेरा कहना मानते हैं। देखो साधु है वे चेला बना हुआ है और हमारा चेला बन जाओ और हमारी बात ही सुनो और सिख मत जाओ, ये असली फंसने का तरीका है। परंतु ये प्यारा लगता है हमारे सत्संग और दूसरे के पंडित कथा में वहां चले गए तो हमारे आदमी वहां चला गया, हमारा तो हमारा माना ये तो तेने गलती करी, ये गलती करते हैं वहां चले गए, हमारा भाग फूट गया कि हमारे तो आदमी इतने वहां चले गए, तुम्हारी गलती तुम्हारा भाग नहीं फूटा है, तुम हमारा मानते हुए भाग फूटा है, हमारे मत मान भाग फूटेगा ही नहीं, सीधी बात है नहीं। हम चाहे सो होता नहीं, बड़ी खराब चीज, हम चाहे सो होता नहीं, हमारा भाग्य नहीं है, हमारी चीज भाग्य नहीं है, हम चाहते होता ही नहीं है, और चाहते होता नहीं, ये भाग नहीं फूटाते, चाहते ये भाग फूटे, हम चाहते होता नहीं हम अभागे हैं, अभागे हम चाहते ये अभागे हैं, होते नहीं है, मूल में छोड़ो, मूल हम मान रहे हमारे अनुकूल रह जाए, हमारा कहना करे, हमारे आज्ञा में चले, ये गलती है, अपने उसे काम करो, सब ही सब जितने आप सब ही दूसरों के लिए दूसरों ने काम कियो ऐसी दूसरे ही समझो, कौन बंधेगा बताओ, कोई नहीं बंधेगा, कोई नहीं बंधेगा, ख्याल में आया नहीं, मानो यानी कि सबकी सेवा मेरे से हो जाए और मेरी सेवा की किसी से आशा नहीं रखू, ये तो कम से कम मेरे भोजन दे, रोटी दे दे, दे दे ना दे दे, मैं स्वतंत्र है इसमें, दे दे तो ले लेंगे, नहीं दे तो नाराज नहीं होगा, क्योंकि हमारे हाथ की बात ही नहीं, हमारे हाथ की बात ही वो हमें करना है, हमारी हाथ की बात नहीं वो हमें करनी नहीं है, उसकी आशा ही नहीं करनी है, अपनी अपनी बारी कर दी, पति अपनी बारी करे, पत्नी अपनी बारी काटे, बेटा अपनी बारी, माँ बाप अपनी बारी, साधु अपनी बारी, गृहस्थी अपनी बारी, अपनी स्वेर स्वीकार बनी अभी रहता संशय दिन, कितनी बढ़िया बात है, इस बात कोई बंधन है ही नहीं, तो सेवा करो घर में, सेवा चाहो मत, खास मंत्र है, खास मंत्र है ये, अपने तरफ से सेवा करो, तन से, मन से, वचन से, धन से, विद्या से, बुद्धि से सेवा करो सबकी, और किसी ने सेवा चाहोगे मत, क्यों सेवा करें, क्यों नहीं चाहे कि ये शरीर संसार से मिला है तो ईमानदारी है कि संसार दे देना, फिर चाहो तो फिर कर्जा नया क्यों चाहते हो, पहला तो उतरा ही नहीं, फिर नया कर्जा करते हो, वास्ते पहले अपना माना है, सेवा दी है, वो कर्जा उतार दो, अपना मत मानो और सेवा कर दो, ठीक है, मैं सेवा चाहो तो नयो कर्ज क्यों लो, आप पहले जो कर्जो जो गई उतरे को नयो आप क्यों करो, तो और लेना नहीं गई, घना दुख देना काला सा भी आया कहीं ग्रह तो काला साबो मत बढ़े साझा देखे तो उतार दो, अग मत चाहो समझाएगी नहीं तो बांधे कैसे बताओ, एक एक भाई एक एक बहन इस विचार रखे कि मैं सबकी सेवा करूं और मेरे किसी की सेवा की जरूरत नहीं, कोई भला कहे ये भी हम नहीं चाहिए, पर हम काम करें, काम किया कुछ नहीं, कहीं करवा इसका कोई एहसास ही नहीं है, इतना खतरा इनके समझ में नहीं, कोई बात मेरा आदर ही नहीं करते, मैंने इतना किया, कोई गुण को नहीं हो वो शब्द। मारी करी कराए धूल में गयो, धूल में गयो, अरे तो किसी गुण ही वो नहीं, तो गुण सब है, वो गुण है नहीं, चाहे नहीं आई बढ़िया, बहुत ऐसी बात है, तेरे एक तरफ से करना था, उस तरफ से नहीं किया तो छूट गया, उन तरफ से करेगा तो फंस जाएगा, ऐसे करने में भी वे कर फिर नहीं स्वीकार करो, राजी नहीं हो नहीं होगा। एक कुम्हार था, घर जाकर रोटी ला गए, भूख लगी है, दाना को नहीं घर में, पानी बनाऊंगा घर में ही वो नहीं गई, अच्छा तो हांडी ले गया, हांडी ला के भाई हांडी दे ले लो, तो पहले क्या करता, मैंने बार दो दिन वो काफी बताई, ये बात बताई मैं ज्यादा, अब हरी सारी चीज लियो, मसाला लियो, नमक लियो, मसाला लियो, ये हड़ी नहीं करके अनाज जिसके हुआ है नहीं, वो अनाज दे करके हड़ी लियो, तेल लियो, घी लियो, तेल दे तेल दे हंडी लियो, सब सब्जी लियो, तो वह आपने हंडी दे दी, बाजी दे दी, बाजी दे दी, बच्चा लुगाई दे दी, लुगाई पी रोटी कर दी, तुम खा ली, दूसरे दिन मिला तो गाँव में आदमी पहचानते हैं, वो कहते यार ये क्या तुमने किया, क्या किया, कह रहे तुम्हारी हंडी जो हमारी हंडी, तुम्हारी हंडी सड़ी नहीं, चूल्हे पर रखी तो पानी भर गया, चूल्हे बुझ गया, हंडी सड़ी नहीं, तो तुम्हारी हंडी तो नहीं सड़ी, हमारी हंडी सड़ गई, हंडी सड़गी मान रसोई बन गई, ये परिभाषा है मारवाड़ की, हंडी मारी मारी हंडी सड़गी, अब थानी फूटी थे जरा हमारी क्या बताओ, जिसे भूखा बैठा, तो मैं थाने सुना दी, अब तेल नहीं मानो तो थानी हंडी संभालो भाई, मारी हंडी चढ़गी, मैं कपट रखू, मैं कहीं नहीं सुनाऊ, अच्छी बात नहीं कहू, तुम्हारी हंडी फुटोड़ी, मैं जो किधर से बात कर दी, ऐसी तरह से बिना कपड़ शुद्ध रीति से बिना स्वार्थ कोई पर विमान कुछ न रख करके, तो हमारी धन चढ़ गई, तब थे मान लो तो धन चढ़ गया, नहीं बोल फूट रही, मैं क्या करूं, अपनी हड़ चढ़ जाएगी, घर में जो काम करता है तो गुण ही को माने, और गुण माने तो हंडी फूट गई तेरी भी चढ़ी नहीं बनी, मसीदी बात है, तो अपना अपना काम है, ये गीता ने कहा स्वे स्वे कर्मणि अभिरता संसिद्धेन्द्र, स्वे स्वे कर्मणि अभिरता, अपने हंडी चढ़ गई, गीता की बात है, हंडी चढ़ी ने गीता की बात, स्वकर्मणा तुम्हें व्यक्त सिद्धि मिली, अपने कर्म से नहीं पूजन कर दे, वे करे ना करे उनकी।